حبارز وفق عبيد الله بن زياد رضي ابن زياد أي واحدة يختارها الحسين كرذي عبيد الله بن زياد مبين الحسين لولوتا كتك متاتو أتكا لولتاك ماشي حيا ونوشون ونأليزا وإنصاف كبيس لكن وكان عند عبيد الله بن زياد رجل يقال له شامر بن ذي الجو ابن ذي الجوشم شامر ابن ذي الجوشم وكان من المقربين من ابن زياد هو اللي كان katika watu wa karibu wanomzunguka عبيد الله بن زياد فقال لا والله حتى ينزل على حكمك أبانا ونسكبال رأي فيكم كم شعيش عبيد الله ومبكى بشين ياكم سابو حسين يسو كتاكا لكوة شين عبيد الله برافة نهو يبانا أكم انبياء أسكبال يزور بكى يشين فاختر عبيد الله عبيد الله فاختر أخورك بقوله فقال نعم حتى ينزل على kwa akapeleka kwa Shamir ibn al-Jawshan aende huko akapeleke ujumbe kwamba Ubaidillah anasema haya basi hapo al-Hussein akawa hana hila hawezi kushuka na kukaa chini ya hukumu ya Ubaidillah qad akalusia jeshi lake yalla watu wakaingia kwenye mapambano hapa ndio mapambano ya Yazid mjumbe hajafika hajui kinachoendelea wala hajaamrisha Yazid ibn Muawiya na mtizameni al-Hussein mwisho anataka aendelee kwa Yazid akampe bai'a kule mjumbe hakwenda Ubaidillah bin Ziyad mwanzo anakubali rai ya al-Hussein lakini baada ya kushawishiwa na huyu mtu na huyu ndo alokata kichwa cha Hussein huyu huyu toka na ndo alomkata kichwa cha Hussein الله المستعان وحسين يبقى كينجيا تكما بامبان نا بلا شك بامبان يلقوا مزيت حسين يلقوا ني أسد واني سيمبا بامبان واتووت والي ولقوا كتك يش والكوفة كبكي بكي أشياء وينجينا أمبو ولقوا كما حسين زين العابدين alikuwa ni mgonjwa wengine walikuwa wako sehemu huko na watoto na kadha na wakina mama sababu ilitoka kundi la Ahlul Bait baada ya hapo hakuna mtu yoyote aliyokuwa na ujasiri wa kunyanyua mkono wake amuue al-Hussein hakuna yani kila mtu manake anakwepa kila mtu mwisho amesimama peke yake watu wote wamtazama kwa sababu hakuna mtu لا يقدم عليه احد حكونا yote hakuna wote anayetaka yuridu an yubtala biqatlihi kuna yote anataka kujaribiwa kuuliwa al-Hussein hakuna hata mmoja watu wakawa sasa kila mmoja hawezi kufanya tukio hili hakuna jasiri yule bwana Shamir ابن ذي الجوشن أكبيا وكليل ويحق ماذا تنتظرون سبرنين أقدموا وتقدموا إلى الحسين ذن وباشر قتل الحسين الرواية زنكوجة زنتجهي في آل وباشر نسنان بن أنس النخعي كما نبتدكت كخطبة وحز رأسه أكاكي توكي توكي وكتكي وقيل شمير قبحهما الله مسمى ان هو هو شامل ابن ذي الجوشن ندي علم كتكتاوت قبحهما الله نا ولوليوا wengi katika waluliwa ndio watu wengi waluliwa wanatajwa hakuna haja ya kuwataja na si kweli kwamba kichwa hichi kilipelekwa kwa Yazid si kweli kama wanavyozungumza mashia na hakuna riwaya yote iliyosahihi kini kichwa kilipelekwa kwa Ubaidillah ibn Ziyad na alizikwa riwaya zinasema hajulikani alipozikwa al-Hussein na riwaya zinasema alizikwa Karbala na habari zikamfikia Yazid, na Yazid akasikitika sana na akamwombea dua ya huruma Al-Husayn, na akamlani Ubaidillah ibn Ziyad na mengineyo ambao wanayataja ahlul ilm. Kwa hiyo waliobashiri tukio au wahusika wakubwa wa kuuliwa Al-Husaini ni watu wa Kufa kwa ujumla, na waliobashiri na tukio lenyewe hasa la kumua ni hao watu wawili, Sinan ibn Anas An-Nakhai, vitabu vya sira na tarajim na tarikh vyataja hivyo, wa Shamir ibn Dhiljawshan walladhi tawalla kibrahu huwa Ubaidullah ibn Ziyad, ndiye ambaye alitawala jambo hilo. Wa Ubaidullah wa Shamir kana min shi'ati Ali, na Ubaidillah bin Ziyad na huyo Shamir ibn Dhiljawshan walikuwa ni katika shia wa Ali. Ubaidullah bin Ziyad dhakarahu Tusi, Tusi kada kitabu chake kitabi fi rijal wa addahu min ashabi Ali, kitabu rijal Tusi ukurasa wa 54. Tusi katika rijal Tusi amemtaja kwamba Ubaidillah bin Ziyad ni katika shia wa Ali, wa Shamir ibn Dhiljawshan naye ni katika watu walioshiriki, kana yawm Siffin fi jaysh amir almu'minin, kama yalivyotajwa hayo katika vitabu mbalimbali vya Kishia. Kwa hiyo hasilu al-amr, walomua al-Husaini ni mashia wa Kufa, na walobashir watu wakuu wawili ni Ubaidillah bin Ziyad ambaye ni shia, ni katika shia wa Ali, na At-Tusi amemtaja katika rijali At-Tusi ni shia, na mwingine ni Shamir ndiyo ambaye alikata kichwa. Na katika siku ya Siffin baina ya Ali na Muawiya, huyo alikuwa upande wa Ali, tarehe isikuwa. Na ndio maana utaona maneno ya mashii wale aima kama tulivyoyataja, wanataja wazi kwamba waliomuua Al-Husayn ni mashia wenyewe. Na juzi nilisoma maneno kutoka katika kitabu Lillahi thumma litarikh, ambaye mtunzi wake ni shia kama tulivyosema. Al-Husayn mwenyewe katika dua yake, huyu bwana ambaye ni mshia tumemsema Sayyid Husayn al-Mausawi, kama hivyo ni katika ulamai Najaf, na ukisoma mwanzo wa kitabu chake anasema ulitu fi Karbala wa nashatu fi bi'ati shi'ati fi bi'ati shi'ati, na mimi nimekulia katika mazingira ya kishia, fi dhilli walidi almutadayyin, katika kivuli cha baba yangu, tena ni mtu wa dini baba yangu ali. Wa darastu fi madaris almadina, nimesoma katika madrasa ya hapo mjini, hatta sirtu shaban yafi'an fabaatha bi rabb walidi ila alhawza alilmiya alnajafiya ummi alhawzati fi alalam, hada baba yake akampeleka alipokuwa kijana tayari, akampeleka katika hauza ya Kinajaf. Anasema mimi nikasoma hapo, akasoma maelezo mengi mpaka akapata daraja ya istishhad, lakini mwisho anasema ay rabbi ma hadha alladhi nadrusuhu, mwisho ya namna alivyosoma, sababu kasoma akisoma ushia, mwisho anasema nikamwambia Mola wangu, kitu gani tunakisoma? Ayumkin an yakuna hadha huwa madhhab ahli baiti haqqan, anasema kweli hili haya ndio madhhab ya ahli baiti au ushia? Kaifa yaktafi athara rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yat'anu bi, yani vipi mshia, yani mtu katika ahli baiti amfata mtume alafu amtia taani mtume, kaifa yattabi'u ahla baiti wa yuhibbuhum wa yadrusu madhhabahum wa huwa yasubbuhum wa yashtumuhum. Hivi vitu anasema vilikuwa vinampita sana, kweli mtu apende ahlu baiti wafuate ahlu baiti, lakini anawatukana ubwana. Mwisho anasema kuntu bihajatin ila shakhsin ashku ilayhi humumi wa abuthuhu ahzani, nilikuwa ninahitaji mtu ambaye nitamshtakia hii misongo nilikuwa nayo, na ni mtajie husuni zangu. Lakini anasema fahtadaitu akhiran ila fikratin tayyibatin wa hiya dirasatu shamila u'idu fiha an-nazar fi madati al-ilmiya fi madati al-ilmiya فقرأت كل ما وقفت عليه من المصادر المعتبرة وحتى يعني غير المعتبرة بل قرأت كل كتاب وقع في يدي وبنا أنا إليزا إستورياك يكفني بحثي مبكى كسوما فيتابو بيوتي أنا سيما نكارجيا كسوما فيتابو بناو فيزنغاتيوا فيسيفو زنغاتيوا نموشو أكاموا كجيريبوا ولغاك إليو أكاموا kujiripua akaamua sasa kueleza ndo kitabu kaitwa lillahi thumma litarikh kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya historia tarehe ibaki kashfu al-asrar kwa ajili ya Allah kuzifunua siri wa tabri'atu immatil abhar na kuwatakasa imma al-abhar lakini anasema najua walioandika hivyo wameuliwa fa idha kana hadha nasibu daktur al-musawi min al-kadhb والافتراء والإشاعات الرخيصة فما هو نصيبي أنا وماذا سيشيعون عني ولعلهم يبحثون عني ليقتلوني كما قتلوا قبل ممن صدع بالحق أسمى نجوه كما نصيب يانغو يتفلك وشمو وهو يبانا من ذلك يجي كتاب ونهنغيك كل كانوشا لكن نمشي عفلا الله يبا يبندوانا بندو سنة kia mtu ndani ya ule uovu akadhihirisha wa shahida shahidu min ahli hivyo anasema hawa mabwana wamemuua maulana arrahil ayatullahi aluthma alimamu sayyid abul hasan alasfahani akbara imma shia ameuliwa min baad alasr alghaibah alkubra wa ila alyawm baada ni imamu mkubwa kishia baada ya asr ya ghaiba yani yakuu غيبة كبرى إلى يكون لولا كما دايو يوونغو إمام وموشو محمد بن الحسن كما بامين جيوكو بانغوني كما بطيهيني غيبة كبرى أنا سمهوني إما هو يبانا ولمو آية الله العظمى أبي الحسن الأسفهاني كوالكو أنا تاجة واتو ولمو أي واتو أمبو مشيع وليوهو في تصحيح الانحراف الشيعي كتك واتو أمبو ولفانيا ولسيهيش انحراف يكشيع akawataja na ubwana akasema na mimi naona nasibu yangu inakuja. Huyu bwana ndio akaamua kujiripua. Nimetaja huu mukaddima kidogo muone kwamba hichi kitabu kweli kidogo lakini ndani yake huyu bwana ameamua kuyafichua mambo. Katika mambo anayataja, ameyataja. Ametaja riwaya kutoka kwa al-Hussein zikionyesha kwamba wao mashia wa Kufa ndio walomuua al-Hussein. Pale aliposema Allahumma, yani katika mambo sasa alikuwa akiyasoma huyu bwana kwenye vitabu yanamshangaza ni dua ya al-Husayn aliposema Allahumma in matta'tahum ila hinin fafarriquhum firaqa waj'alhum tara'iqa qidada wa la turdil wulata anhum abada fa innahum da'awna liyansuruna thumma 'adaw 'alaina faqataluna الإرشاد للمفيد يا من كتب كتاب كتاب الإرشاد ناي أنا نكوس بلا كتاب معتبر أنا سمع هايا نميعونا كتك الإرشاد للمفيد وكراس وميانبي لأربع النوم الله كما توثره شهوة حبس في أتاجة ما تكيو منجي ما نينو منجي سمويشو الحسين اللي قوكيو نمتو أمبي اللي عندك بروة لكم أمبي أبشر بالنار kwa bishara moto na mtu kabadilikiwa ndani ya uwanja na wale walioandika barua anaambia wewe katika ulioandika barua anamwambia mimi sikumbuki na amenukuu wenye mashia katika hata haya mambo ni kama anavyosema mambo mengi lakini aligeukiwa mwisho akaona sasa mchezo umebadilika watu wametiagia ya reverse sasa ndio hapa sasa wakati sasa anaamua kuingia anaomba dua Allah kama utawaweka ukastaresha hawa shia kwa muda fulani basi wafarikishe makundi makundi na wajalie taraika kidada njia mbali mbali watofautiane wasielewane na wala usiridhie huo upenzi wanausema kutoka kwao kwamba wanawapenda ahlul bait fa innahum da'una walituita liyansuruna ili watunusuru thumma adaw alayna, kesho akatufanya uadui. Haya huyu bwana sahibu lillahi thumma litarikh alala, yani ndio aona katika mambo ya mshangaza usoma ushia una vipi, mbona sio kweli? Watu wanasema walioua mashia ni masuni, hayakuwa sio kweli. Mbona walioua mashia ni mashia, walioua al-Husain afwan ni mashia wenyewe? Ndio bwana ananukuu haya, faqataluna wakatua. Al-irshad lilmufid. Na mwisho bwana anasema wa hadhihi an-nusus tabayyana lana man hum qatalatu al-Husain. Nususi hizi ukitazama imebainika kwetu sisi ni nani waliomuua al-Husain. Al-haqiqiyun wa kweli, hakika kabisa, wa hakika waliomuua Husain ni kina nani? Innahum shi'atuhu, hakika ni shi'a wake. Ahlul Kufa, watu wa Kufa. Ai ajdaduna, anasema ndio babu zetu sisi. Huyu bwana anasema babu zetu, hawa babu zetu sasa ni katika masayidi hao, katika hao hao ahlul bait, babu zetu ndio walomuua. Falimadha nuhammilu ahla sunna, sasa kwa nini tuwabebesha watu wa sunna masuliyata maktali al-Husain, masuliya ya kuuliwa al-Husain? Kwa nini tuwabebesha ahli sunna? Ubwana ndo katika maswali ya kuuliza, ameweka alama ya kuuliza na alama ya mshangao. Walihadha qala sayyidu Muhsin al-Amin, sasa anasema na kwa ajili ya hizi riwaya na nyinginezo, amesema huwa sayyidu Muhsin al-Amin al-Amili bay'a al-Husain min ahli al-Iraq 20,000 wamempa bay'a Husaini watu wa Iraq watu 20,000 ghadaru bihi wakamfanyia khadaa, fanyia khiana, wa kharaju alayhi na wakamtokea, wa bay'atuhu fi a'naqihi, na bay'a walishayyika juu ya shingo zao, walishachukua bay'a wakamtokea, wa qataluhu na wakamu. Haya ubwana ameyanukuu katika kitabu A'yanu Shia al-Qism al-Awwal ukurasa wa 20. Naam, kama nilivyosema maneno ni mengi, lakini maneno ya pili pia ameyanukuu ya al-Husya Ali ibn al-Husayn, mtoto wa Husayn ambaye maarufu Zainul Abidin, ambaye ni imamu wa nne sasa wa Mashia. Hal ta'lamuna annakum katabtum ila abi, huwa hakufa siku ile katika watu waliopona hakuuliwa. Sasa anawaambia hivi, mnajua kwamba nyinyi mlimwandikia baba yangu, wa khada'tumuhu, na mkamfanyia khada'a, wa ataitumuhu min anfusikum al-ahada, na nyinyi mlimpa ahadi kutoka katika nafsi zenu, wal mithaqa thumma qataltumuhu, thumma qataltumuhu wa khaddaltumuhu, kisha mkapambana naye na mkamfanyia khudnan, bi ayi aini tanzuruna ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi, kwa jicho gani mtamtazama mtume sasa? Wa huwa yaqulu lakum, na mtume naye anawaambia, qataltum itrati walhaqtum hurmati falastum min ummati. Haya yeye ameanukuu anasema katika kitabu al-ihtijaj mjalad wa pili ukurasa wa 32. Na pia anasema al-Husayn aliwaambia, yani Ali ibn al-Husayn aliwaambia, inna haulai yabkuna alaina faman qatalana ghayru, eti hawa wanatulilia leo, ni nani aliyotuua sisi, yani kizazi chetu, wazee wetu, baba yetu, ni nani aliyomuua ghayruhum wasukuna. Pia ameanukuu katika al-ihtijaj ukurasa mujallid wa pili ukurasa wa 229. Na maneno ni mengi hakika, lakini katika maneno ya kuyanukuu nisiache katika wakati huu ni maneno ya Zainab binti Ali, au kwanza maneno ya Ummu Kulthum bintu Ali. Ummu Kulthum ni mtoto wa Ali, aliolewa na nani? Na Umar, si ndio? Umar bin Khattab. Qalat, amesema, ya ahla al-Kufa sawatan lakum ma lakum khadaltum Husainan wa qataltumuhu. Anasema Ummu Kulthum binti Ali, enyi watu wa Kufa, ubaya ulioje kwenu nini? Ni watu wabaya nini? Mna nini nyinyi mmemtelekeza Husain? Waqataltumuhu, na mmemuua. Wantahabtum amwalahu, na mkazipora mali zake. Warithtumuhu, na mkamrithi, ana mali zake mkazichukua nyinyi. وسبيتم نساءه نمكواتكا نساء وكذاك ونكبتموه نمكمتلكيزا كمتلكيزا فتبا لكم وسحقا لكم وانغمي يكون أي دواهن دهتكم ni janga gani limekupateni wa ayu wizrin ala dhuhurikum hamaltum na ni uovu mzigo madhambi madhambi gani mmebeba nyie katika migongo yenu wa ayu dima'in safaktumuha na damu gani mmezimwaga nyie wa ayu karimatin asabtumuha yani ni watukufu karima kwa mwanamke watukufu ambao mmewasibu wa ayu sabia na ni mwanamke gani mtoto gani salabtumuha mna mwateke wa ayu amwali intahabtumuha na ni mali mali gani mlizozo kwa maana mliowafanyia hivyo mali ni mali za nani ni mali gani qataltum khayra rijalati ba'da an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nyinyi mmeua mmewaua mmeua khaira rijalat bora ya mabwana baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam wanuziat arrahmatu min qulubikum na zimevuliwa rahma kutoka katika nyoyo zenu haya yamenukuliwa katika al-malhuf kurasa 91 na pia nafsul mahmum nafsul mahmum kurasa wa 363 pia kuna kitabu maktal al-Husain na nyinginezo katika rejea lakini Zainab binti Ali kadhalika ni katika waliosema atabkuna alikuwa anawaambia watu wa Kufa mnalia watantahibuna na mnanyanyua sauti zenu yani makelele niaha أي والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا واضحكوا قليلا ليني ليني سانا نشكيني كدوغو فقد ذهبتم بعارها وشنارها نيني مكويندا كوشاف نووزو وتكيو لكولي والحسين ولن ترحبوها بغسل بعدا نهمويزي كوليو كيش يعني كسفيش حظ نباف hamwezi walan tarhabuha bighasli hamwezi kusafisha uchafu mliofanya kwa kuosha kwa aina yoyote baadaha abadan wa anna turhabuna qatla salili khatami nubuwa na vipi mtaweza kusafisha mauaji ya kizazi cha mwisho wa mitume mtume sallallahu alaihi wasallam lakini wanasema anaha tallat birasiha min almahmal alinyanyua kichwa chake kutoka katika mahmal alikuwa amebebwa bebwa kwenye mnyama alafu juu kama pana kibanda akatoa kichwa chake akawa anaambia watu wa Kufa qalat ahli alkufa saha ya ahli alkufa nyamazeni saha usikut ya ahli alkufa taqtuluna rijalukum wanaume wenu wanatuua watabkina nisaukum na wanaume zenu wanawake wenu wanalia فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء نهايه ما نكو عباس القمي في نفس الملهوم ni maneno ya kitabu cha kishia katika kitabu ambacho tunzi mmoja amefanya bahthi kubwa kabisa ni kitabu kilichoandikwa kinachoitwa man qatala al-husayn cha abdullah ibn abd al-aziz bwana kitabu chote isipokuwa sehemu ya mwanzo tu alipokuwa kuwazungumzia mawqifu ya ahli sunna juu ya ahli baiti asema hapo tu ndo niliponukuu maneno ya ahli sunna wenyewe ama kitabu chote hajanukuu neno lolote la isipokuwa maneno ya kishia huyu bwana ameandika kiasi kwamba watunzi wengine walioandika wanamrejea huyu bwana amefanya kazi kubwa na vitabu vyote anasema vimesoma na amenukuu kila sehemu ni nani aliyomwalimu kama nilivyosema watu wamefanya kazi kubwa katika suala hili watu wametulia chini wakavisoma vitabu wakavipekua na mashia wameandika kweli wenyewe walimuua al-Husaini ni wao wenyewe mashia. Lakini maneno ya Murtadha Mutahhiri ambaye maneno yake pia ni maarufu ni katika waliozungumza, anasema wala raiba fi anna al-Kufata kanu min shi'ati Ali wa anna alladhina qatalu al-imama al-Husaina hum shi'atu. Kitabu hichi ni cha mshia huyu, kinaitwa Malhamatul Husainiyya. Malhamatul Husainiyya, malhama ni nini? Laham ni nini? Malham itakuwa nini? Kama lahamu nyama, malham amna kujibu. Ustaz umesha darasa ya lugha, wanafunzi wako hapo. Kitabu hicho cha washia wanaeleza ni tukio la kuuliwa na kuchinjwa Hussein na kadha. Anasema wala raiba, wala hakuna shaka. Murtadha Mutahhiri anasema hakuna shaka, wala raiba fi anna al-Kufa, kwamba Kufa kanu min shi'ati Ali, Kufa watu wa Kufa walikuwa ndio shia wa Ali. Wa anna alladhina qatalu al-imam al-Husayn hum shi'atu, na walomuua al-imam al-Husayn ni shia wa, yani hawa ni mashia wanaandika. Hawa mashia wa sasa wanaoficha watu na watakuwevesha hii dhulma, na ndio maana katika maandiko mengine wanaeleza ahlul ilm kwamba kile wanachokifanya cha kujipiga kile na kujiua kile, ile wanajutia walioyafanya, si kwamba wanahuzuni, wajutia, lakini wao ndio walomuua. Na ndio maana huyu Ubaidillahi bin Ziyad alikuja kuuliwa. Nani alimuua? Alikuja kuuliwa na jeshi linaloitwa jeshi tawabina, jeshi la wanotubia. Sasa wakaona ngoja tumtafute sasa Ubaidillah bin Ziyad tumuue, naye wakamuua, wakamkata na kichwa vile vile kama alivyomkata Hussein. Jeshi la wanotubia liona kweli tumekosea. Haya yote yameandikwa katika vitabu. Tafuta historia ya jeshi ya tawabin la kuuliwa Ubaidillah. Nani walomuua? Wale watu wa Kufa. Likaa kwa tafakari, kwa unajua sisi hapa tumechemsha, tumekosea. Kwa majuto yao wakamtafuta Ubaidillah, wakaandaa jeshi la jeshi at-tawabi, jeshi la walotubia. Kwa hiyo maneno ni mengi, na Kadhim al-Ihsai an-Najafi naye ana maneno anayasema, innal jaysh alladhi kharaja al-harb al-imam al-Husayn, jeshi lilotoka kupigana au kupambana na al-imam al-Husayn alayhi salam. Hizi ni kusema maneno ya kisha, hizi ni shiari zao alayhi salam. Wao ndio wanasema, sisi hatusemi hivi, sisi tu radhiyallahu anhu wa alayhi salam. Tukisema hivi kwa sababu wenyewe wananukuu maneno ya ni mashia, anasema ni 300,000, ni jeshi la elfu, yani 300,000, kulluhum min ahli al-Kufa, wote watu wa Kufa. Laisa fihim shami, hakuna mtu wa Shamu hata mmoja, wala Hijazi, wala mtu wa Hijazi, wala Hindi, wala mtu wa Hindi, wala Pakistani, wala mtu wa Pakistani, wala Sudani, wala Msudani, wala Misri, wala Misri, wala Ifriqi, wala mtu kutoka Afrika, bal kulluhum min ahli al-Kufa, wote walikuwa ni watu wa Kufa. Qad tajamma'u min qabaila shatta, walikusanyika kutoka kwenye makabila mbalimbali. Kitabu cha Ashura, kitabu chenyewe kina jina kisha chaitwa Ashura, ukurasa wa 89. Na alhamdulillah vitabu hivi vipo, yapatikana njia rahisi kabisa soft. Mimi vi download hivi takriban vyote ninavyo, vyote ninavitaja vipo kwa soft copy. Hichi ndo Allah alinipa nafasi kidogo kiprint, lakini vitabu vipo. Haya mambo yapo yanaandikwa, watu wameona. Kuna vitabu viko na watunzi wake ndo hawa na tabia zao hivi, kila kitu kipo, si mambo ya kuzuliwa. Kwa hawa wanathibitisha kwamba wanashiriki kumuua al-Husayn. hakuna Muhijazi hata mmoja, wala mtu wa Shamu walitoa kwa Yazidi, ni watu wa Kufa wale wale ndio walomu. Lakini baadaye sasa wanawasuga Waislamu na kuwadanganya Waislamu kwamba eti waliomuua al-Husaini ni ahlu sunna, na ahlu sunna kama vile wanafurahi wakiwaita an-nawasib wan-nawasib wan-nasibia, hilo jambo si la sawa kabisa, ni mambo ya uongo. Wanaposema mwisho kabisa yale yote wanayofanya mashia, maombolezo ni mambo yamekhalifiana na mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, alaysa minna man latama al-hudud wa shaqqa al-biyud wa daa bid'a al-jahiliya, si katika sisi tukijipiga mashavu kachana nguo vile vile akalingana kwa milingano ya kijahiliya kupiga mayowe na mengineyo. Lakini Mtume anasema ana bari'un min as-saliqa wal-haliqa wash-shaqqa, iko mbali na mwanamke atakayepiga makelele kunyanyua sauti yake. Na ametaja mwanamke kwa sababu ndio aghlab wanaofanya hivyo, lakini hata mwanamume atakayefanya hivyo katika msiba. Riwaya hizi zimekithiri kutaja wanawake kwa sababu ndio aghlab wanaofanya hivyo: alhaliqa, mwenye kunyoa kipara, ashaqa, mwenye kuchana nguo. Mtume yuko mbali na mtu aina hiyo. Lakini sasa ni vyema tukaonyesha Waislamu kwamba haya mambo pia katika vitabu vya Kishia ni mambo ambayo hayakubaliki. Kuna kitabu hapa mbele yangu kinaitwa As'ilatun qadat shababa shi'ati ila al-haqq, maswali, as'ila, maswali yaliyowapeleka vijana wa Kishia kuelekea katika haki. Maswali tata yameulizwa huko ambao hayajibiki. Ndio wale watu wengine wakitoa challenge kwamba ukijibu kata kidole, na maswali tata hayajibiki. Ni haya maswali. Huyu bwana anasema katika mambo anayosema, wadhukira fi nahjil balagha, imekuja katika nahjil balagha kitabu cha mashia. Waqala Ali radhiyallahu anhu, katika nahjul balagha anasema imekuja, amesema Ali radhiyallahu anhu baada wafati nabi sallallahu alayhi wasallam, mukhatiban iyyahu sallallahu alayhi wasallam, laula annaka nahaita anil jazri, lau kama wewe mtume hukataza mambo ya kupanic, jazri paniki kwenye misiba, mtu akafanya akapapatika na ule msiba. Wa amarta bisabri, na kama sikuamrisha kwako watu kusubiri, la anfadna alayka ma ash-shuhur, tuingia kausha kwa ajili yako maji ya chemchemu za machozi. Shuun ni sehemu ya ndani huku yanapotoka machozi yasiyenge kauka, lakini umetuamrisha, umetukataza kwanza jaza na umetuamrisha tusubiri. Huyu bwana ameanuku haya katika Nahjul Balagha ukurasa wa 576, na pia kitabu cha Kishia Mustadrak al-Wasail mujallid wa pili ukurasa wa 445. Wa dhukira aidan anna Aliyan alayhi salam qala, na pia kumetajwa kwamba Ali alayhi salam amesema, man dharaba yadahu inda musibatin ala fakhidhi, atakayepiga mkono wake wakati wa msiba, ala fakhidhi, yani juu ya paja lake, fakhidhi, faqad habita amalu, yameporomoka matendo yake. Nasema yametajwa katika Al-Khisal As-Saduq ukurasa wa 621 wa Wasailu Shia jaledi wa tatu ukurasa wa 270. Waqad qala al-Husayn li ukhti, pia Husayn, waqad qala al-Husayn li ukhtihi Zainab, في كربلاء كما نقله صاحب منتهى الآمال بالفارسية كما ألفالكو من كتاب منتهى الآمال وكي لغة كفرس كبشي ويا كيراني لايك فني وترجم ولغة كيارام يا أختي ايوه يا دايام أحلفك بالله عليك أن تحافظي على هذا الحلف إذا قتلت فلا تشقي علي الجيب ولا تخمشي وجهك فلا تشقي علي الجيب ولا تخمشي وجهك بأظفارك ولا تنادي بالويل والثبور علي على شهادتي نموسيا اختياك زينب ikiwa nimeuliwa usije ukachana kwa ajili yangu jaibu nguo zako wala usije ukaji kwa ruza uso wako kwa makucha yako wala usije ukalingana ukaita kwa maangamio wanakala Abu Ja'far al-Qummi anna amir al-mu'minin alayhi salam yani Ali kala fima allama bihi ashaba ameyataja katika yale aliyowafundisha ashab zake la talbisu sawadan fa innahu libasu fir'aun sivaa nguo nyeusi vaa nguo nyeusi hilo ni vazi la fir'aun na haya yamenukuliwa kitabu man la yahdhuruhu al-faqih cha Abi Ja'far Muhammad ni bawabaihi القمي كتاب من لا يحضره الفقيه ونعمبيوا كما وسفاي ونيوسي كوان ونيوسي نبازي لا فرعون يكو منجي وبانا قالوا عندك كتاب من قتل الحسين بيه امي انكو امي وليزو الامام الصادق عن الصلاة في القلنسوة السوداء الإمام الصادق مدقة يا إمام واو أموليس وكسيانا كسوالي متوى كفا كفية قلنسوة كفية نيوسي فقال لا تصلي فيها فإنها لباس أهل النار أو يوتي بقى كتابه يجوش من لا يحضره الفقيه ها وسفاي كفية نيوسي كسباب فإنها لباس أهل النار ونيوسي نفاز لا تومتون وراو عن أمير المؤمنين كما نلفتاجة كتك كتابه هيتنا هو بانا وفيله هاي يوتني حق يمن كله كوني بتاب سوى تونزني و نموجة وتونزي تفوت وتوى مياندك نكتوى كتابه هيتو يتوم الله يحضره الفقه كوان باليوليز أمير المؤمنين علي كما أنا أكسم لا تلبس السواء فإنه لباس فرعون سسفنا منينو منجي هابا يا مشيخ مبكا وكساسا يعني ونيشا هايا مبايا ونوفان يا مشيخ وجي بيجا كفانغو ونيوسي النياحة كوني في تابو فياو يا مياندكوا كتو كفا كواكي سسندومانا وبانا أكسم وسؤال بعد كل هذه الروايات سؤال بعد رواية زوت لماذا يخالف الشيعة ما جاء فيها من حق كونيني ما الشيعة سسا ونخالف يلي يلوكويا كتك حق إنه سؤالي يا مالا تمسفجي في الشيعة ويو جملة كبسة ممشوة وزغمزة نكوة هاي وانو يفاني ما الشيعة وفاهم أبوه ميوسي مكانزو ميوسي مفلانا ميوسي أسايف وانو انجيزة كليم بچيوسي alafu na usongo mekundu kama vile vibwengo anapizana najua zile ngoma za shetani zile nani shaona ngoma ya shetani au muhitaje vibuki wengine ha nakuta apija usongo mekundu yani kama kofia nyeusi afu pana usongo mekundu mnaki hatari danger vijana wamepikwa mafuta makanzu meusi maflana na usongo mwekundu wapi wameyapata mashia? Vitabu vyao vyote, wallahi ingelikuwa kama tunavyosema tuna siku kadhaa, huyu bwana amenukuu na vitabu vile vyao, tukayasoma yale maneno yote kwa ujumla, ungeona ajabu kabisa. Yani mashia hawana dini, zanadika haula, zanadika. Sababu kuna mambo hata kwa hawa, japo hawa maimamu wamewazulia, sababu hapa tungesoma maneno yanayochuoni kwa maimamu wote 12. Hawa maimamu 12 wakishia wote wanaochuoni wa Ahlusunna, kila Imamu Dhahabi kina kadha hapa yameandikwa yote namna walivyowataja. Hawa wamewazulia tu hivi katika Ahlu Baiti, wamewazulia hawa imma wao 12. Wanakhalifiana kabisa na maandiko walioyazua wenyewe, wako walioyazua ya uongo na kuna mengine hapana budi wameanzua ya khalifiana na wale wanayotenda. Katika hayo ni haya ya kuhuzunika, kujipiga na kumwaga damu na mambo ya Jausen, kwa tunaita Jausen zamani. Ule miji ya kwetu walikuwa wakifanya mambo haya ni Wahindi zamani, mashia walikuwa Wahindi tu miji ya kwetu, kwa tunaita Jausen. Kumbe ni ile ya Hussein. Sasa ilikuwa watu wanapotamkwa wale Wahindi sasa tukaita ya Hussein, ya Hussein. Leo kuna ya Hussein leo. Zamani. Yaani Waswahili golo waenda shangaa ya Hussein, sasa ya Hussein kwetu hivi. Sasa sikia ya Hussein eh? Ndio ya Hussein. Kwa watu waenda shangaa Wahindi wanapojipiga. Alafu walikuwa wanachukua boksi kama kaburi, Wahindi wanapita kama kule kwetu Pangani ufuku wa pwani afu ndalitupa kule bahari. Zamani, lakini hakuna Shia hata mmoja. Amina, hakuna mswahili hata mmoja wakati huo Shia. Wahindi watu, naona makaburi yao pia pale wamezikana. Baadaye tena ndio hiyo jamatini imeingia golo. Shai kusikia huu msemo jamatini imeingia golo? Shai kusikia? Hamjasikia huu msemo? Anwar, hujausikia? Jamatini imeingia golo. Golo mtu mweusi kaingia kwenye ibada za Wahindi, hiyo ibada maalumu hiyo. Sasa mtu historia yake kidogo yachekesha, sisemi, lakini ndio mwindi akasema jamatini imeingia golo. Asili ilikuwa tuona Wahindi tu maskini wenyewe wajipiga vifua, hao ndio Jausen. Maana ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, ndio watu wakaita Jausen. Jausen maana kile ya Hussein, Wahindi wanamtamka tena. Wahindi si wa Arabu, ya Kiarabu. Wahindi wapi na wapi na lugha ya Kiarabu. Wewe uko na shekhi wake Abu Ema anambia Muhindi kwenye Qur'ani pia kuna sehemu pia mchapa mpaka na kuna herufi pia za washinda kwa Kiarabu. Kwa ile Jausen, Jausen, watu wakasa Jausen, yani ya Hussein. Sasa haya mambo leo yameingia golo kwa kiasi kikubwa. Ndugu zetu wamepewa wali, mchele, ngano, mafuta. Na mambo tena yamekuwa magumu, wameingia mabuo meusi. Masiku haya wanachukuliwa vijijini. Na mashia walivyo kutazama, hawana dini. Yaani wanapoingia hawana haja watu waswali. Eti zamani popote. Kwanza tu misikiti iswali. Yaani kuna maeneo yale misikiti mko kujenga yale magofu yao haiswalii, au mahekalu yao haiswalii kabisa. Kama kule Mwembeni pana kijiji kimoja kule Pangani Mwembeni, wamewekea na Azam TV kabisa msikitini. Yaani kuna kawa. Wallahi wabillahi, kawa lipo kule msikitini kule, sema kutawazia na kawa pale. Kwa wengine waingia kule kazi watazama TV basi kuwavuta watu. Siku hizi sasa za Husainiyati hizi ndo wanapewa yale mafulana meusi, nyuma yameandikwa makanzu meusi, michele, alafu wanaletewa magari tulua vijijini, wanaletewa Pangani mjini, alafu kuna siku ya Tanga mjini, kuna zao Tanga mjini, haya maandamano na kaburi tena. Eti nini? Jenezo, mko jenezo wanalibeba maombolezo. Haya mambo hakuna, ni bid'a, ni mambo ya ovyo, ni mambo ya uzushi. Ona mimi tuishie hapa. Tumefanya tu khulasa, tumeitikia ombi tu la shekhe wetu, lakini kwa hakika ni mambo yashazungumzwa na mashaikh kwa kiasi kikubwa, kwa vitabu vyao alhamdulillah viko mikononi mwa mashaikh, na wapo waliozungumza kwa ufasaha zaidi yetu, mambo wanayajua Ahlusunna. Lakini katika mlango wa kukumbushana na kuitumia fursa katika masiku haya kadhalika kuwakumbusha Waislamu. Zikana kuna wengine hawajasikia, kuna wengine hawana WhatsApp, hawajui kusikiliza mambo hayo, wakasikia kupitia mihadhara hii na hutuba hizi, basi ni katika wataawanu ala albirri wattaqwa, wa illa mambo haya yashazungumzwa kwa ufasaha hususan na Sheikh wetu Abul Fadl, na vitabu mbalimbali vimeandikwa alhamdulillah, ndugu zetu kina bwana si kina Arafat Halima wanafanya kazi kubwa, wako wengine Arusha semina, wanaendelea na mambo haya, watu wanafanya kazi kubwa na wao alhamdulillah wana mkono mrefu katika jambo hili. Kwa hiyo sisi tuli chango wetu mdogo kwa kiasi hata Allah alitutuafikisha kwa ajili ya kuweza kuitia nyama ile hutuba ambayo inawezekana kuna watu hawakufika katika kilele cha kukata kiu yao, tukaona tutumie fursa hii kidogo, ila mambo haya na wenyewe. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wa jazakumullahu khairan.